suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 12 lutego. Jest 17. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Akcja strażaków w Kępie Polskiej na Mazowszu. Uszczelniają wał przy Wiśle. Poziom rzeki opada, ale wciąż przekracza stan alarmowy. Narciarze w swoim żywiole. Pierwszy raz w sezonie ruszyli na otwarte stoki. Warunki superowe są. Trzeba było czekać i było warto. Bo jest cudownie. Noc znów bardzo mroźna. Są ostrzeżenia przed niskimi temperaturami dla prawie całej Polski. Na przeważającym obszarze kraju będzie od minus 14 do minus 19. Opada poziom Wisły w Kępie Polskiej w powiecie płockim na Mazowszu. Woda wciąż jednak powyżej stanu alarmowego. Strażacy rozpoczęli uszczelnianie uszkodzonego wału. Zabezpieczamy go przed przeciekaniem, informuje rzecznik przedsiębiorstwa Wody Polskie, Sergiusz Kieruzal. Na odcinku około 100 metrów jest układana geowłóknina, folia, worki dociążające ten wał, tak żeby w tych miejscach, w których mogłoby dojść do przecieków, zabezpieczyć się. Wisła wciąż jest niebezpieczna także dla mieszkańców Słupna. Na wodowskazie w Wykowie stan alarmowy jest przekroczony o 70 cm. Na szczęście opada poziom lokalnej rzeki Słupianki, która wczoraj podtopiła zabudowania w Liszynie i Borowiczkach Pieńkach. Wciąż musimy zachowywać czujność, mówi wójt Marcin Zawadka. Cały czas prowadzimy dyżury na wałach całodobowe dzięki wsparciu ochotniczych straży pożarnych i mamy zaplanowane do poniedziałku rano te dyżury. Jeśli jutro temperatura będzie w okolicach zera, lodołamacze mogą rozpocząć kruszenie lodu między Płockiem a Włocławkiem. Dzięki temu zniknie zator, który blokuje przepływ wody w Wiśle. Po epidemicznej przerwie wznowiły działalność kina, teatry, hotele i stoki narciarskie. Na Podkarpaciu w Wyrymieniu koło Oleska korzystający z wyciągu cieszą się z dobrych warunków do jazdy. Rozmawiał z nimi Janusz Jaracz. 11 stopni mrozu, lekkie opady. Jedyne, co może trochę przeszkadzać, to podmuchy wiatru. Ale narciarze zachwyceni. Warunki superowe są. Cudowne. Boskie, rewelacyjne. Śnieg zmarznięty. Jak się zasuwa, to nie za zimno. W tym sezonie pierwszy raz. Trzeba było czekać i było warto. Bo jest cudownie. Wydawałoby się, że tęsknota za sportem ściągnie tłumy. Tymczasem na stoku pustawo. Mariusz Skubisz uważa jednak, że narciarzy będzie przybywać. Szału nie ma, bo jest też pogoda taka bardzo mroźna. Niemniej jednak telefonów jest bardzo dużo i myślę, że z upływem godzin ten ruch się będzie zwiększał. Stok jest przygotowany, codziennie przygotowujemy ratrakiem. Naprawdę staramy się, żeby warunki były idealne. Na Podkarpaciu działają prawie wszystkie większe stacje narciarskie. Wyjątkiem są stoki w Strzyżowie, Bystrem, a na północy w Baranowie Sandomierskim. W tych trzech miejscach zdecydowano już, że nie będzie w tym sezonie zjazdów. Z Wyrymienia koło Oleska, Janusz Jaracz. Śnieg się utrzyma, bo utrzymają się mrozy. W najbliższych dniach temperatura może spadać miejscami poniżej minus 14 stopni. W nocy może być jeszcze zimniej. Najbliższa noc też mroźna, zapowiada rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Temperatura minimalna spadnie aż do minus 21 stopni Celsjusza w Dolinach Karpackich. Na przeważającym obszarze kraju będzie od minus 14 do minus 19. Nieco cieplej na zachodzie, około minus 9, a najcieplej na północy, tam około minus 4 stopni Celsjusza. W nocy dosypie śniegu. Szczególnie intensywne opady prognozowane są na północy i południu Polski. Sprawiedliwość dosięgła go po latach. 44-letni mężczyzna został skazany przez sąd w Białymstoku za oszustwa metodą na wnuczka. To sprawa sprzed kilkunastu lat. Trzech członków grupy już 10 lat temu prawomocnie skazano. Teraz wyrok usłyszał ich kompan, który ukrywał się w Wielkiej Brytanii. To 6,5 roku więzienia, mówi sędzia Izabela Komarzewska. Pan był tą osobą, która odbierała od tych osób pieniądze, które te osoby z kolei odebrały od osób pokrzywdzonych i pan te pieniądze przekazywał dalej i działań tych dopuścił się pan w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Odpowiada pan w warunkach recydywy. Pan koordynował te zachowania pozostałych osób. Sąd uznał, że kara 6 lat i 6 miesięcy będzie adekwatna. Wyłudzone od poszczególnych osób kwoty wahały się od 4 do 21 tysięcy złotych. Z ulic w stolicy Ukrainy znikają samochody, które przeszkadzają w odśnieżaniu. W ciągu ostatnich dni służby komunalne odholowały na specjalne parkingi ponad 600 takich aut. W Kijowie zimowa aura nie odpuszcza. Opowie o tym Paweł Buszko. Ewakuacja nieprawidłowo zaparkowanych aut to w ukraińskiej stolicy rzecz dość rzadka. Kijowscy kierowcy parkują jak chcą i byle gdzie, co najczęściej spotyka się z pobłażliwością policji. Jednak obfite opady śniegu i konieczność uprzątnięcia go z ulic zmieniły nieco sytuację. Jak poinformował mer miasta Witalij Kliczko, w ciągu ostatnich trzech dni ewakuowano ponad 640 samochodów, które przeszkadzały w odśnieżaniu. Podczas trwających od kilku dób opadów śniegu nasypało drogo w ukraińskiej stolicy ponad pół metra. Spowodowało to spore utrudnienia w transporcie. W związku z tym władze miasta zamknęły szkoły. Policja używa transporterów opancerzonych do wyciągania samochodów i autobusów, które ugrzęzły w zaspach. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łoniewski, serwis sportowy. Uwinęła się w półtorej godziny. Iga Świątek do 4:3 pokonała francuskę Fionę Ferro i zameldowała się w czwartej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. Nasza młoda tenisistka po meczu mówiła o wpływie na jej postawę późnej godziny rozpoczęcia spotkania. Bez ustania było pod górę. Myślę, że trochę opadłam z energii w tym pierwszym secie. Mimo wszystko nie jestem przyzwyczajona do tego, żeby grać tak późno. Gdyby mecz zaczął się, nie wiem, o 7:00, to myślę, że zdołałabym być bardziej stabilna i utrzymać koncentrację przez cały czas, ale zaczęłyśmy właściwie o 10:00, co nie jest też łatwe, więc cieszę się, że mimo tego, że później miałam taki moment, że przegrałam 4 gemy z rzędu, to udało mi się wrócić do tej dobrej dyspozycji. Kolejną rywalką Igi Świątek będzie była liderka rankingu WTA i zwyciężczyni wielkoszlemowych Wimbledonu i Roland Garros, Rumunka Simona Halep, ta sama, którą Świątek jesienią rozgromiła w Paryżu, ale radzimy nie sugerować się tamtym wynikiem. Co poza tym w Melbourne? Po kilkunastu potwierdzonych przypadkach COVID-19 miejscowe władze wprowadziły lockdown na razie na 5 dni. Skutkowało i skutkuje to tym, że tuż po północy podczas meczu Nowaka Dżokowicza z Amerykaninem Tylerem Fritzem kibice zostali wyproszeni z trybun. Rozstawiony z jedynką Serb wisiał na włosku, ostatecznie wygrał w 5 setach. 5 partii do awansu do 1/8 finału potrzebował też Dominic Thiem. Turniejowej trójce mocno postawił się tyleż utalentowany, co niesforny Australijczyk Nick Kyrgios. Zmieniamy dyscyplinę i scenerię z upalnych i słonecznych o tej porze roku antypodów. Przenosimy się do mroźnej i zaśnieżonej Finlandii. Tu po złoty medal w Mistrzostwach Świata Juniorów na dystansie 10 km techniką dowolną pobiegła Izabela Marcisz. Jestem w bardzo dużym szoku jeszcze do teraz, ale no bardzo się cieszę. Miałam bardzo dobry dzień. Naprawdę od samego początku super mi się biegło. Miałam rewelacyjnie przygotowane narty przez moich serwismenów. Wsparcie psychologiczne od trenerów tak samo. Miałam bardzo dobre i dziękuję wszystkim, którzy tutaj mi pomogli. Złoto Marcisz to drugi medal tego koloru dla Polski w Mistrzostwach Świata Juniorów. Wcześniej na najwyższym stopniu podium w sprincie klasykiem stanęła Monika Skinder. Czyżby polskie narciarstwo biegowe pań znów czekały tłuste lata? Oby. Kończymy królową sportu. Kilka minut temu rozpoczął się halowy meeting Orlen Cup w Łodzi. Na miejscu jest nasz człowiek Dariusz Urbanowicz. Podczas Orlen Cup Atlas Arena zostaje przystosowana do biegów na 60 metrów, skoków o tyczce i wzwyż oraz do pchnięcia kulą. Na starcie prawdziwy gwiazdozbiór, przede wszystkim tyczkarze, to ścisła światowa czołówka Piotr Lisek, Paweł Wojciechowski, Sam Kendricks i aktualny mistrz olimpijski Thiago Braz. Na 60 metrów przez płotki kibicować będziemy Karolinie Kołeczek i Damianowi Czekierowi, a w biegu płaskim Ewie Swobodzie. W kuli Michał Haratyk i Konrad Bukowiecki stoczą tradycyjny pojedynek, a w skoku wzwyż liczymy na Kamilę Lićwinko. Ten start i przyszłotygodniowy Copernicus Cup stanowią preludia przed marcowymi halowymi mistrzostwami Europy w Toruniu. Znów o sporcie na naszej antenie po 19:00, wtedy więcej o tym, co wydarzyło się w łódzkiej Atlas Arenie. Do usłyszenia. Przed nami kolejna mroźna noc. W większości Polski będzie od minus 14 do minus 19 stopni. Cieplej na północy, tam minus 4. Miejscami popada śnieg, zwłaszcza na Pomorzu. W weekend zrobi się znacznie cieplej. Jutro od minus 4 na wschodzie, około 0 w centrum, do plus 2 nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Los na gruszkę, sioł pietruszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2020. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną, wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji Lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Pani dietetyk, Szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą... zbyt mało, to może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt, i witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzecia godzina, zapraszamy do Trójki. Trwa, przeglądając zdjęcia z meczu Igi Świątek w Australian Open, można powiedzieć, coś tu nie pasuje. Sukienka, spodenki, t-shirt zimą. No tak, pory roku w Australii odwrócone w stosunku do tych, które znamy z Europy, a zatem w tej chwili tam jest, proszę Państwa, lato, bo grudzień, styczeń, luty, lato, później jesień, przyjdzie marzec, kwiecień, maj, i kiedy my będziemy z kocykiem na plaży wychodzili, to wtedy w Australii będzie zima przez czerwiec, lipiec i sierpień. Zapraszam do 18. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go. Wracając do Australian Open, chciałbym Państwa zainteresować historią brytyjskiej tenisistki, której lekarze nie dawali szans na normalne życie. A już nie mówiąc o uprawianiu sportu, i to jeszcze wyczynowo. Nigdy się nie poddawaj, tylko wtedy możesz zrealizować marzenia. Tymi słowami kierowała się Francesca Jones, która urodziła się z poważną wadą genetyczną. Ma po 4 palce w dłoni.

niepewność i w przypadku gospodarstw domowych, i w przypadku firm, co najprawdopodobniej zobaczymy w spadku konsumpcji i w pogłębionym spadku inwestycji. W pierwszym kwartale tego roku spadek PKB może być mniejszy niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku. W opinii Moniki Kurtek na ścieżkę wzrostu nasza gospodarka prawdopodobnie powróci w drugim kwartale. Oczywiście tutaj jest wiele znaków zapytania i cały czas wiele niepewności, bo przecież nie wiemy na przykład, czy nie pojawią się jakieś nowe mutacje koronawirusa, które nie daj Boże byłyby odporne na szczepionkę, ale liczymy na to, że powrócimy na ścieżkę wzrostu w drugim kwartale. Osobiście spodziewam się, że będzie to taki umiarkowany powrót, nie jakiś bardzo dynamiczny z tego względu, że ta niepewność cały czas nam będzie towarzyszyć, no ale jest szansa na to, że w całym roku dynamika PKB wyniesie te przynajmniej 3% właśnie w skali rocznej. Pełne dane na temat PKB w czwartym kwartale GUS poda 26 lutego. Dziś piątek, więc pora na podsumowanie mijającego tygodnia na rynku giełdowym, mówi Emil Łobodziński z biura maklerskiego PKO BP. Dzisiejszy dzień na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie kończy się na czerwono, zwłaszcza w odniesieniu do dużych spółek z WIG-u 20. One też najsłabiej wypadają w skali całego tygodnia, zaliczając niewielki spadek. Z kolei firmy średnie i małe z MWIG 40 i SWIG 80 w ostatnim tygodniu lekko wzrosły. Zachowanie krajowego rynku pozostaje zdecydowanie słabsze niż grupy rynków wschodzących, których to indeks wyraźnie wzrósł. Zwyżki zanotowały także indeksy amerykańskie, a bez większych zmian kończą tydzień rynki europejskie. Na koniec o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,16 zł, za euro 4,15 zł, dolar amerykański kosztuje 3,71 zł, a funt brytyjski 5,12 zł. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart? Why does my soul Why does my soul feel so bad? Trójka. Program trzeci. Państwa dzisiaj o różne sposoby rozgrzewki. No, między innymi taki AC/DC Release, to utwór z najnowszego krążka Power Up, który miał swoją premierę 13 listopada. Tak swoją drogą, książka też potrafi dać sporo emocji. Dobrze, to teraz sprawdzimy, co w tej pogodzie, bo to są ważne informacje przed nami. Czy mróz odpuści? Absolutnie nie, proszę Państwa. Mamy dobrą i złą informację. W najbliższych tygodniach pogodę w Polsce w tym tygodniu pogodę w Polsce kształtować będą wyże, przez co możemy spodziewać się licznych przejaśnień i rozpogodzin. Rozpogodzenia to dzisiaj można było obserwować na niebie. Jest, jak jednak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, mniejsze zachmurzenie będzie sprzyjać silnym spadkom temperatury. I tu uwaga, w weekend miejscami termometry pokażą nawet ponad 20 stopni poniżej zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

O czarnej dziurze, a my o podróżach raczej tych ziemskich, proszę Państwa, niż kosmicznych. Przed nami podróże i to jeszcze ponadto te małe, a nie te duże. Zima jest wymagającą porą roku, szczególnie dla kierowców i ten problem powraca każdej zimy, bo na dachach ciężarówek gromadzi się śnieg i lód, który podczas jazdy zaczyna spadać. Co zrobili nasi zachodni sąsiedzi? O tym za chwilę w Trójce. Trains on the underground, no kids with spray cans, drunk and over fences. All the suits and the ties all march in a straight line, deafening the sound of the helpless. It's a city of a thousand heartbeats, no room for another soul. Street, but nobody knows. Tear it down. For the hole in the wall, 'cause people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking by, everyone is falling, we don't see them. They're away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. Don't know what we really have. Tear it down till it's gone. Rag and Bone Man. Wszystko, czego pragniesz. Wow! To trochę tych rzeczy by się pewnie uzbierało, prawda? Lud zalegający na naczepach samochodów ciężarowych. To niestety groźne zjawisko, zwłaszcza na autostradach, o czym przed chwilą mówiłem Państwu. Dlatego w Niemczech w ostatnich dniach prowadzono kontrolę. Posypały się mandaty nie tylko dla kierowców, ale dla całych firm przewozowych. A jak sytuacja wygląda u nas? To sprawdzał Kuba Witkowski. Cóż, nie życzymy tego nikomu. Zwłaszcza na autostradzie. Bo spadający z ciężarówek lód to nie lada zagrożenie. Parę razy mi się zdarzyło, ale zdążyłem to ominąć, więc nic się nie stało. Wiadomo, że sytuacja jest niebezpieczna, tak? I może zagrażać i zdrowiu, i życiu, więc no, z pewnością trzeba zadbać. Tak jak każdy kierowca w zimie powinien mieć samochód odśnieżony i odlodzony wyjeżdżając, no to tym bardziej tiry, prawda? Niby rzecz oczywista, tym bardziej, że przepisy mówią jasno. Pojazd, którym ruszamy, czyli uczestniczymy w ruchu. Mówi komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Ma być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób, nim jadących lub innych uczestników ruchu. Nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. No tak, prawo prawem, ale życie życiem. Oponują kierowcy ciężarówek. No zobaczy pan, jak tutaj wyjść. No przecież tu nie ma nawet opcji, no bo tutaj się, tu się wspinają, no ale to jak się noga... Między szoferką a naczepą. Tak, tak. Nie ma rampy, na które można wejść, takie są w Niemczech, są rampy takie, że można wejść. Z rusztowań robią, albo kontener postawią. A na mnie można powyżej 2 metrów wejść na wysokość po drapce, bo no jakby coś się stało, to ubezpieczenie mi tego nie zwróci, bo nie mogę wchodzić na pewną wysokość. No nie? W praktyce więc nikt za to nie ściga, ale powiem szczerze, że czegoś tu nie rozumiem. Drogi szybkiego ruchu, a przy nich parkingi powstawały u nas całkiem niedawno i wciąż powstają. Dlaczego więc takich instalacji się nie buduje od razu? Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przyznaje wprost. Dzierżawcy miejsc obsługi pasażerów nie byli zainteresowani wdrożeniem takich udogodnień. Powód? Koszty, kwestia bezpieczeństwa, no i miejsca. Gdzieś do takiego czyszczenia te ciężarówki przecież muszą się ustawić, a jeśli ma się to odbyć kosztem miejsc parkingowych, to wybór jest oczywisty. Tyle, że znowu rodzi się pytanie, dlaczego od razu nie projektuje się tak, by tego typu instalacja była standardem? Przepisy nie przewidują tego, aby na miejscach obsługi pasażera były wydzielane strefy, żeby móc takie usługi później świadczyć. Efekt? Chcąc nie chcąc, wyjeżdżając na drogę, przyłączamy się do gry w rosyjską ruletkę. Tyle, że gdzieś tam, zamiast kuli, na kogoś czeka niestety bryła lodu. Mój dziadek, zawodowy kierowca, uczył mnie tak. Jaka prędkość? Taki dystans. Może to jest jakiś pomysł, proszę Państwa, na rozwiązanie tego problemu, albo ba, na uniknięcie problemów, by syreny nie musiały wyć. Artur Rojek. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno. Chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karą krzyk chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr. Trójka. Program trzeci. Did you ever want it? Did you want it back? Oh, my. Tears me apart. Cold Little Heart w Trójce. Na niespełna 10 minut do godziny 18. Po 20 jutro w Rytmie na 3 Kiwanuka się pojawi i to Państwu już teraz obiecuję. I jeszcze na chwilę do Zakopanego zaglądamy, bo tam zakończyły się kwalifikacje. Na pierwszym miejscu Robert Johansson, który jest triumfatorem tychże. Jutro przypominamy konkurs. Aż 4 Polaków w czołówce najlepszych z biało-czerwonych. Andrzej Stękała na 5 miejscu. Później Kamil Stoch, Klemens Murańka, Piotr Żyła na miejscu 10. 13. był Dawid Kubacki i jest kilku biało-czerwonych, którzy jutro mają szansę powalczyć. Norwek Halvor Egner Granerund przeprosił się z wielką krokwią, bo dzisiaj drugie miejsce. Jak będzie jutro? Będziemy z wielką uwagą, proszę Państwa, przyglądali się tym zawodom. Podobno na wyniki może wpływać pogoda. Dzisiaj Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wydając komunikat, mówił o tym, że na początku kwalifikacji minus 13 stopni, ale później, im bliżej końca i tej czołówki, tym minus 14, minus 15 nawet pod koniec zawodów. Jutro z prawdopodobnie lepszą pogodą, więc na pewno te warunki będą równe dla wszystkich zawodników. No, chyba że wiatr zawieje. Kiedy chce i jak chce. To wszystko dzisiaj w audycji. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Program przygotował Marek Zalewski, Anna Regulska zrealizowała. Karol Gnat, kłaniam się nisko i do usłyszenia jutro. Spokojnej i ciepłej nocy. On the first part of the journey I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and